الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دليلي يصوم عبادة يصوم نينو لالله تكفو أنيم ليؤميني مفرضشيوا صوم كما إليه فرضشوا قواليكوا قبلين لعلكم تتقون وعجلي يقوى وشاجي الله. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الصيام لا يجب إلا على المسلمين. صوم هيباس إسبقوا كإسلام، أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم. أما مكافير لو وليفان إبادة صوم إسنجسيه كواو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباك وكيري قوامبا أفنا مولا فسايك وابدي وكو حقي اسبقوا الله نقوامبا محمد نمتومي والله. ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام. Muda wa kwamba ni makafiri, basi ibada haziwanufaishi, si saumu wala si isiyokuwa saumu. Ibada hazisihi mpaka mtu awe ni Muislamu. Mtu akishakuwa Muislamu, anapofanya ibada ndio ibada ile inasihi kwa masharti yake ya ikhlas na mutabaa. Lakini kama hawajasilimu makafiri, hata wakiswali, hata wakifunga, wakitoa sadaka, ibada zao hazisihi kabisa. Walidhalik khataba bihi almu'minina khassa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia Waislamu peke yao aliposema: ya ayyuhalladhina amanu. Hakusema ya ayyuhannas, enyi watu. Akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Walidhalik khataba bihil mu'minina khassa li'annahum humul ladhina yastajibun. Waislamu ndio wanaomuitikilia Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatul ijaba ni Waislamu. Wa humul ladhina yasihhu minhumus siyam wa yuqbalu minhumus siyam. Na hao Waislamu ndio ambao saumu kwao inasihi na pia saumu inakubaliwa kwao. Lakini makafiri haisihi saumu kwao wala haikubaliwi, wala ibada yoyote wanapofanya kabla ya kusilimu haisihi wala haikubaliwi. Qawluhu ta'ala kutiba alaykumus siyam ma'na kutiba furidha. Maana ya kutiba ni furidha, imefaradhishwa. Mithlu qawlihi ta'ala kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Imefaradhishiwa qital, kupigana jihadi. يعني فرض عليكم القتال. فالكتب في كتاب الله معناه الفرض. الكتب كتب كتاب الله معناه يكن فرض. فكتب أي فرض. كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم. Kama iliyofaradhishwa hiyo saumu kwa wale waliokuwa kabla yenu katika umma. Fadalla على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة. وهي نفهمشا كمبا صوم وإبادة يصوم ilikuwa inajulikana kwa umma zilizotangulia, wa fi sharai' alqadima, na katika sheria za zamani. Wa lam takhtass bihi shari'atu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, haikuhusika na saumu sheria ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba sheria za mitume waliopita pia walikuwa na ibada hii ya saumu, lakini hawakuwa na mwezi wa Ramadhani. Walikuwa na ibada ya saumu, lakini mwezi wa Ramadhani huu, siyamu Ramadhana, hii ni khasa kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini umma zilizopita zilikuwa na siyamu, walikuwa na ibada ya saumu. Yakulu Sheikh al-Fawzan, wa nafsu qad tatathaqalu siyama, wa nafsu qad tatathaqalu siyam, nafsi huwa ikaona uzito saum, lima fihi min kabhi jimahiha, kwa sababu ndani yake kuna kuzuia kile kibri cha nafsi, wa man'iha min ash-shahawat, na kuzuia nafsi na matamanio. Ile saum inaondosha kibri cha nafsi, na pia saumu inaondosha na kuzuia matamanio ya nafsi. Wallahu jalla wa ala bayyana annahu sunnatuhu fi khalqihi wa annahu ala jami'il umam hatta fil jahiliyah kana as-siyamu ma'rufa kanu yasumuna yawma ashura. Allah jalla jalaluhu amebainisha kwamba hii ni suna yake katika viumbe vyake. Ibada ya siyam ni suna yake katika viumbe vyake. Wa annahu ala jami'il umam, na kwamba siyamu ilikuwa kwa umma zote. Hatta fil jahiliya, hata katika jahiliya, umma uliokuwa kabla ya Uislamu, kana siyamu ma'rufan, ilikuwa saumu ilikuwa inajulikana. Kanu yasumuna yawma ashura, walikuwa wakifunga siku ya Ashura, ile tarehe kumi ya Muharram walikuwa wakifunga siku ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa na kaumu zake na wadui na unyanyasaji wa Firauna na majeshi yake. Kwa ni siku ambayo Allah alimuokoa Nabii Musa na kaumu yake, na ni siku ambayo Allah alimgharikisha Firauna na jeshi lake. Hii ndio inaitwa yaumu Ashura. Kauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, kwa ajili mpate kuwa wachaji Allah. Hadha bayanun lilhikmati min as-siyam, hii ni kuweka wazi hikma ya saumu, hikma ya kuwekewa umma ibada hii ya saumu. La'allakum tattaqun, kwa ajili mpate kuwa ni wachaji Allah. Yaqul fa la'allakum tattaqun bayanun lilhikma fi mashru'iyyati siyam, hii ni kuweka wazi hikma ya kuwekwa sheria hii ya saumu. Wa annahu wa huwa annahu yusabbibu taqwa, ni kwamba saumu inasababisha takwa, uchaji Allah. Li anna siyama yatruku bihi linsanu ma'lufatihi wa shahawatihi wa marghubatihi taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala fayuksibuhu taqwa. Sababu siyam, mtu anaacha vitu vyake alivyovizoea, anawacha matamanio yake, anawacha vitu anavyovipenda. Takaruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hili linamsababishia takwa, uchaji wa Allah. Mtu anaacha matamanio yake mchana, hafanyi kitendo cha ndoa mchana, anaacha vitu anavyovizoea, chai asubuhi, anawacha vitu vile. Kama annahu yuksiru aidan shahwata nafsi wa hiddataha, kama ilivyo kwamba saumu huvunja matamanio ya nafsi na ukali, ukali wake yale matamanio. Kama annahu yuksiru aidan shahwata nafsi wa hiddataha, saumu inavunja shahwa za nafsi na ule ukali wa matamanio yake mtu. Nafsi mara nyingi inatamani tamani maovu. Nafsi mara nyingi nafsi inatamani na maovu. Wama ubarri nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Inna nafsa la amaratun bisu, nafsi inaamrisha sana maovu. Kwa hiyo saumu ile inavunja vunja matamanio ya nafsi na ukali wa matamanio yale. Lianna shaitana yajri min ibni adama majra dami, sababu shaitani anapita kwa mwanadamu njia zile za damu, zile njia za damu ndizo anazopita shaitani. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shaitani anapita kwa mwanadamu zile njia za damu. Sasa hii ni hadithi, ni lazima kila Muislamu aiamini. Mtu asitie akili, atapitaje shaitani katika njia za damu? Ataingiaje kwanza humu? Usiwe na mawazo hayo, usiwe na fikra hizo. Hadithi ya Mtume ni wahi, ni lazima kuamini. يقول فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان. هيو شيطان انapopita يعني kwa mwanadamu njia za damu zile. فمع تناول الشهوات pamoja na kutumia matamanio yatasallatu shaytan, yule shaytan sasa ndo anamiliki yule mwanadamu. Kila anapotumia matamanio yake ndipo shaytan anapomtawala mwanadamu. Wa ma'tarki ash-shahawat, na pamoja na kuacha yale matamanio, yadhufu majra ad-dami, yanakuwa dhaifu, zinakuwa dhaifu zile njia za damu. Shaitani anadhoofika mtu akiwacha matamanio katika mwezi wa Ramadhani. Yadhufu majra ad-dami, zile njia za damu zinadhoofika na shaitani pale nasema fayatrudu ash-shaytanu 'anil muslim, shaitani pale anamkimbia yule Muislamu. Fafi siyami husulu taqwa allati hiya jima'u alkhairi kullihi, kwa katika saum hupatikana taqwa, uchaji Allah, taqwa ambayo ndiyo jumla ya khairi zote. Mtu akiwa na taqwa ndiyo amekusanya khairi zote, kama wanavyoelezea maulama tafsiri na taarifu ya taqwa. Kwa taarifati nyingi wameelezea maulama maelezo kamili ya taqwa. Inasema hiya alkhawfu min aljalil walamalu bitanzil walqana'atu bilqalil walisti'dadu liyawmir rahil. Hii ni moja katika taarifu za taqwa. Pia katika taarifati za taqwa, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawaba Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqaba Allah. Hii pia ni moja katika taarifu ya taqwa. Na katika taarifu za taqwa, an taj'ala bainaka wa baina adhabi Allah wiqaya, kujalia baina yako na baina ya adhabu ya Allah kinga. Kwa hiyo taqwa ndiyo jumla ya khairi zote, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'ani faida za taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويتقوى نجماع الخير كله. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. هي بفائدة يصوم وما إن سببش تقوى أجاجي والله سبحانه وتعالى. واتقاء المحارم والشهوات المحرمة، na pia kujilinda na mambo yenye kuharamishwa na matamanio yaliyoharamishwa. Lianna linsana idha taraka almubahati ta'atan lillah kana min babi aula an yatruka almuharramat. Sababu mtu katika somo anapoacha mambo yaliyohalali kwa ajili ya kumtii Allah inakuwa ni aula kuacha mambo yenye kuharamishwa. Ikiwa mambo ya halali anayawacha mchana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawacha kula, anawacha kunywa, ambayo ni mambo ya halali. Sasa muharramat kuwacha ni aula zaidi. Asiyamu yudarribuhu ala tajannubil haram. Saumu inampa mazoezi mtu kujiepusha na mambo ya haramu. Kwa mfano wale wanaovuta sigara, mwezi wa Ramadhani kwao ni fursa kubwa ya kuacha kabisa sigara, sababu mchana mzima mtu amejizuilia havuti sigara. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi yake kuacha sigara usiku na mwaka mzima na milele. Ni fursa kwa wale wanaovuta sigara wasije wakaona sigara ni halali, sigara ni haramu. Iwe ni mwezi wa Ramadhani au si mwezi wa Ramadhani, ni haram. Sasa tunasema ni fursa tu yao ukiingia mwezi wa Ramadhani kuacha kabisa ile haramu, lakini hakuna uhalali wa sigara. Au wazungu wenyewe wanaozitengeneza waziharamisha, siwaandika kwenye ile box ya sigara, cigarette is meat is you, siwaandika wao, wao wenyewe waharamisha. Wayudarribuhu ala tamakkuni min nafsihi al-ammarati bisu. Pia saumu inampa mazoezi mwanadamu kumakinika na nafsi yake yenye kuamrisha sana maovu. Mtu anaitawala nafsi yake yenye kuamrisha sana maovu. Wayatrudu anhu shaitan, na shaitani anamkimbia. Wayulayinu qalbahu litaa, saumu inalainisha moyo wa mtu kwa ajili ya taa. Yakulu sheikh, walidhalik tajidu saima aqraba ila alkhairi min almuftir. Kwa hiyo utamkuta mwenye kufunga, mwenye saumu yuko karibu zaidi na kheri kuliko mwenye kufungua asiyefunga. Tajidu yahrisu ala tilawati alquran, utamkuta saim anafanya pupa kusoma Quran. Wa ala sala, kusali. Wa yadhhabu ila almasajid, ila almasjid mubakkira, anakwenda msikitini mapema. Asiyamu layyanahu litaa wa hadhabahu, saumu imemlainisha kwa ajili ya taa na kumtakasa. Kullu hadha dakhilun fi qawlihi ta'ala la'allakum tattaqun, yote hii inaingia katika neno la Allah kwa ajili mpate kuwa wachaji Allah. Fashahidu min al-aya qawluhu ta'ala kutiba 'alaykumus siyam, shahidi katika aya hii ni kwamba mmefaradhishiwa saum. Hadha dalilun ala fardhiyati siyam, hii ni dalili ya ufaradhi na ulazima wa saum. Wafassarahu biqawlihi ta'ala shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Yakul anna qawlahu ta'ala kutiba alaykumus siyam mujmal, mefaradhishiwa somu ni mujmal, ni kwa jumla. Imefaradhishwa lini? Yani wakati gani wa kufunga? Zafassarahu biqawlihi faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Alaykum assalam. Mwenye kushuhudia katika nyinyi mwezi mwandamu na afunge. Alaykum assalam. يقول الشيخ ادعى اليهود انهم مسلمون ما يهودي ولداي kwamba wao ni waislamu wa annahum ala dini ibrahim na kwamba wao katika dini ya ibrahim famtahanahum allah jalla wa ala fi hadhihi al aya an maelezo mengine wa dalilul hajj sio ha wa dalilul hajj ودليل الحج دليل يا حج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أموفرذشي واتو وكسدية يمبياك الكعبة وإبادة mwenye kuweza njia ya kuendea wa man kafar na mwenye kukufuru fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin allah hawahitaji viumbe sasa Sheikh al-Fauzan idda al-yahudu annahum muslimun wa annahum 'ala dini ibrahim mayahudi walidai kwamba wao ni waislamu na kwamba wao katika dini ya ibrahim فامتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية الله أكواب امتحاني وآيهي وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي فإن كنتم مسلمين فحجوا مكوانين وإسلام بس فنيني حجي لأن الله فرض حج البيت على المسلمين سبو الله مفرضيشا كي كسودية الكعبة كي بعد كو إسلام مفرضيشا كو إسلام فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج مسيبوحيجي نمكيكتا حج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين هيني دليل كو بنيني سيو إسلام ولستم على ملة إبراهيم na hamko katika mila ya Ibrahim wa man kafar fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin qawluhu ta'ala walillahi ay hadha fardun wa haqqun wa wajibun lillahi subhanahu wa ta'ala 'ala an-nas hi ni faradhi na ni haqqi na ni wajib Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia watu حج ولله على الناس حج معناه في اللغة القصد حج معناه في اللغة القصد كقصدية الحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج haji kisheria ni kuikusudia al-Kaaba tukufu na mashairi zile mukaddasa zenye kutukuzwa katika wakati maalumu liadai ibadati makhsusa kwa kutekeleza ibada maalumu wa hiya manasikul haji ni zile ibada za haji hijjul bait ay al-Kaaba ولله على الناس حج البيت أي الكعبة ويكسدي الكعبة وما حولها نيل فيليف قريبنا الكعبة من المشاعر تابع لها نفني كفواتي الكعبة yote vinakusudiwa, Muzdalifa, Arafa, Mina. Man istataa ilayhi sabila, mwenye kuweza njia ya kuendea huko Hajj. Hadha bayanu sharti lwujub, hii ni kuweka wazi sharti ya wajibu wa Hajj. Wa huwa listitaatu albadaniya walistitaatu almaliya, huo uwezo ni uwezo wa kimwili na uwezo wa kimali. Man istataa ilayhi sabila, mwenye kuweza njia, huo ni uwezo wa kimwili na uwezo wa kimali. Alistitaatu albadaniya bi an yakuna qadiran ala almashi warrukub walintiqali min baladihi ila Makkah fi ayi makanin min alardhi. Uwezo wa kimwili ni mtu kuwa anaweza kutembea na kupanda na kugura kutoka katika mji wake kwenda Maka, katika kila mahali katika ardhi, kila alipo anaweza akasafiri kwenda kule haji kule, akafanya ibada zake zile kwa mwili wake. Hadhihi albadaniya, huu ni uwezo wa kimwili, afya yake, afya inamruhusu kwenda huku na kule kutekeleza hizi mashair na manasiki alhajj. Yakul yakhruju alajizu ajzan mustamira, atatoka hapa mwenye kushindwa, kushindwa kule kwenye kuendelea, atatoka katika wujubu, wajibu. Yakhruju alajizu ajzan mustamira kalmaridhi maradhan muzmina walkabiri alharim, atatoka katika hukumu hii ya wajib mwenye kushindwa, ajzan mustamiran, kushindwa kwa kuendelea, kama mgonjwa mwenye maradhi muzmin, maradhi ya kudumu ambayo hayaponi. Walkabiri alharim, na mtu mzima. Hawa watatoka katika ujumbe, si wajib, si wajibu kwao, sababu huyu, kwa sababu hawana uwezo wa kiafya, uwezo wa kimwili hawana. Asema fahadha laysa indahu istita'atu badaniya, ha, huyu mtu mzima au mgonjwa mwenye maradhi haya hana uwezo wa kimwili. Fa in kanat indahu istita'atu almaliya fa innahu yunibu man yahujju anhu hajjata alislam. Ikiwa sasa huyu mtu mzima mzee au huyu mgonjwa ambaye afya yake haimruhusu kwenda, akiwa ana uwezo wa mali, akiwa ana uwezo wa mali, fa innahu yunibu man yahujju anhu hajjata alislam, atamtafuta naibu atakayemhijia hajjata alislam. Huyu huyu mzee au huyu huyu mgonjwa, kama ana mali, huyu anatakiwa atafute mtu akamuhijie hajjatul islam, kwa sharti awe huyo atakayetafutwa na yeye ameshahidi, ha, huyo naib iwe tayari na yeye ameshahidi haja yake hajjatul islam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yule yule sahabi, hujja an nafsi thumma hujja an shubruma. Amma listita'atu almaliya, ama uwezo wa kimali, fahiya tawaffuru almarkab alladhi yanquluhu arrahila au as-sayyara au at-tayyara au al-bakhira kulla waqtin bihasabihi. Uwezo wa kimali ni kukamilika markab, kile kipando ambacho kitampeleka kule, arrahila iwe ni mnyama au gari au ndege au meli, kila wakati kwa kiasi chake. Sasa hivi kwa upande wetu ni ndege, uwezi ukatumia mnyama, ukenda na mnyama farasi utapata wapi? Ha? Farasi utoka naye hapa mpaka Maka, au gari. Ha? Upitie pitie Sudani huko, sijui wapi na gari yako, Sudani, Misri huko. Ukifika Misri pale, labda upate ndio hiyo meli uingie mamlaka. ya muhimu mtu awe na uwezo wa mali, wa yakunu indahu malun yastati'u an yuwaffira lahu almarkaba alladhi yamtatihi liada'il hajj, na awe ana mali ambayo itamwezesha kumkamilishia ile markab ambayo itamchukua ataipanda kwa ajili ya kutekeleza haji. Wa aidan azad, vile vile azad, chakula. Yakunu indahu zad, awe na chakula. Wa nafaqatun lahu fi safari dhahaban wa iyama, wa iyaba, awe na nafaka yake safarini kwenda na kurudi, awe ana matumizi. Waliman yamunuhum, pia matumizi ya wale ambao anawalisha chakula huku kwao kwake. Yakunu indahum kifayatuhum, wawe nao na wawe na tosha yao. Ila ayarji ilayhim, mpaka atakaporejea yule mzee wao, yule anayewalea, yeye awe na chakula na matumizi ya kisafiri, na hao watoto wake huku na ahali yake aliyowaacha awaache katika hali ya matumizi mpaka kurudi kwake. Fazadu maanahu an yakuna indahu ma yakfihi fi safarihi wa yakfi man yamunu min auladihi wa walidayhi wa zawjatihi wa kulli man talzamuhu nafaqatuhu. Asema ile zad maana yake ni kuwa yule mwenye kutaka kuhiji ana chakula kinachomtosha au gharama zinazomtosha katika safari yake, na kumtosha wale ambao anawapa chakula katika watoto wake na wazazi wake kama anaishi nao, na mke wake, na kila ambaye inamlazim kumpa chakula. Yuaminu lahum ma yakfihim, awadhaminie kitakachowatosha. Hatta yarji'a ilayhim, mpaka arudi kwao. Ba'da ta'amini sadadi ad-duyun in kana alayhi duyun, baada ya kudhamini kutekeleza madeni ikiwa ana madeni, ikiwa na madeni akamilishe, halafu hakikishe kwamba amewapa chakula watoto wake chakula cha kutosha. Sio ende haji huku watoto wanakufa na njaa, hawana chakula. Haji ya vipi? Ilikuwa si wajibu namna hiyo. Kama mtu hana gharama za kuacha nyumbani kwake, bado haijakuwa ni wajibu kwake kwenda haji. Yakulu ba'da ta'amini sadadi duyun in kana alayhi duyun, pia baada ya kudhamini kutekeleza madeni akiwa ana madeni. Yakunu hadha almalu fadilan ba'da sadadi duyun, itakuwa hii mali ya kuendea haji ni yenye kuzidi baada ya kuziba na kutekeleza yale madeni. Fa idha tawaffara hadha fayakunu hadha huwa sabil azadu warrahila kama fi hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Yakikamilika haya, itakuwa sasa huyu ndio ana njia. Azadu warrahila, chakula na mnyama, ndio huyu kakamilisha, anawajibika kuhiji. Lakini vinginevyo kama hana gharama hizi, basi bado hajawajibika mtu kuhiji. Yakulu Sheikh al-Fawzan wa man lam yastati, asiyeweza gharama hizi, ay man laysa indahu zadun wala rahila, ambaye hana chakula wala hana mnyama, falaisa alayhi hajjun, huyu si wajibu kwake haji. Liannahu ghairu mustati, sababu yeye bado hajakuwa na uwezo, si mwenye kuweza huyo. Fashartu wujubi alhajji huwa alistitaa, sharti ya kuwajibika na haji ni uwezo. Mtu awe na uwezo na gharama zote, gharama za kuendea, za kule, za chakula na huku kwake, awe na gharama kamili, ndio hapo itakuwa ni wajibu kwake kwenda haji. Lakini kama hana gharama hizo, bado haijakuwa wajibu. Asiende haji akawaacha watoto hapa wafana njaa, sababu mzee amekwenda haji bwana, leo ni siku ya tatu hatuna chakula leo, sababu mzee amekwenda haji. Ilikuwa asende, hey, mwambieni, mwambieni watoto, ilikuwa asende baba yenu bado hajawajibikiwa na haji. Haji ya vipi hivi watoto wafana njaa huko hawana chakula? Uislamu ni sahal, Uislamu ni mwepesi sana. يقول الشيخ حفظه الله ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض من كل فج عميق ويحتاج إلى مؤونة وفيه مشقة وتعب وقد يحصل فيه أخطار فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة. لفقوة حجي yuta ilaihi, inaendewa kutoka mbali, min kulli aqtari al-ardhi, katika kila upande wa ardhi, min kulli fajjin amik, katika kila njia ya mbali, na inahitaji gharama, na ndani yake kuna uzito na tabu. Wa kad yahsulu fihi akhtar, huwa ikapatikana hatari kwa wale wanaokwenda haji. فمن رحمة الله نكتك رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة وجعلي حجي كتك عمري لمرة موجة واجب واكي لمرة موجة كتك عمري وط هي نكتك رحمة الله سبحانه وتعالى. وما زاد عليها فهو تطوع. Itakayozidi juu ya mara moja, hiyo sasa ni tatawu, kujitolea ni sunna. Mtu akenda mara mbili, mara tatu, mara tano, hizo mara nyingine sasa ni sunna. Hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, haithu lam yujibuhu ala almuslimi kulla thana. Ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, wakati hakuiwajibisha haji kwa muislamu kila mwaka. Ilikuwa ni kila mwaka, hata hao wenye pesa pia wengine wangeji wasingekwenda. Hata hao wenye pesa, wenye mali, mamilioni wanayo, lakini wangeona ugumu kwenda. Kila mwaka singekuwa mara moja tu, mwaka huu sendi bwana, baki na shughuli zangu nyingi nataka kufanya. Wangekuwa wafanya hivyo, lakini walillahi alhamd, Allah ameijalia mara moja tu katika umri. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الله مكفرد شين حج حجين. قال الأقرأ بن حابس رضي الله عنه أكل سنة يا رسول الله دين كلا مواكي حج يا رسول الله. فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انتم أكم نمزية. ثم أعاد السؤال كشا كربشتنا صحابي لسال. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكم نمزيتين. ثم أعاد السؤال كشا كربشتنا لسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو نجسما نديو نديو نكلا مواكا إنجيكوا نواجب كلا مواكا ولما استطعت نمسنجي ويزا. Nikisema ndiyo ni kila mwaka, ingekuwa ni wajibu, ni lazima kila mwaka kwa kila muislamu. Walama statatu, na msingeweza hilo. Alhajju maratan wahida, fama zada fahuwa tatawu. Haji ni mara moja tu katika umri, iliyozidi mara hiyo moja ni sunna. Hadha min rahmatillahi ta'ala. Hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من يكفر بس الله هيتجي فيومه فيه دليل على أن من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر. أسمع هين دليل كوامبا هين دليل كوامبا من امتنع عن الحج mwenye kukataa kuhiji wa huwa yakdiru na hali yeye anaweza ana uwezo wa kiafya na wa kimali walam yahujja na asihiji fa innahu kafir huyo ni kafiri lianna Allah qala wa man kafara ay man aba an yahujja mwenye kukataa kuhiji wa huwa qadirun ala alhajj na huku yeye ni mwenye kuweza ile haji fa inna hadha kafar huyu amekufuru au fa inna hadha kufrun huu ni ukafiri qad yakunu kufran asghar huwa ukawa ni ukafiri mdogo ambao haumtoi mtu katika Uislam faman tarakahu jahidan liwujubihi hadha kufrun akbar biijma'i almuslimin mwenye kuacha kuhiji mtu jahidan liwujubihi hali ya kukanusha wajibu wake hadha kufrun akbar huu ni ukafiri mkubwa unaomtoa katika Uislam bi ijma'i almuslimin kwa itifaki ya Waislam. Amma man i'tarafa biwujubihi ama mwenye kukiri wajibu wa haji watarakahu takasulan na akawacha kuhiji kwa uvivu fahadha kufurun asghar huu ni ukafiri mdogo. Walakin idha tuufia wakana lahu malun lakini huyu akifa na akawa na mali fa innahu yuhajju min tarikatihi huyu anahijiwa kwa ile tarika yake ile mali yake aliyoiacha anahijiwa liannahu dainun alayhi lillahi azza wa jalla sababu hili ni deni liko juu yake deni la Allah azza wa jalla linamwajibikia na hii ni katika hukuku ambazo maiti anafanyiwa kabla ya kurithi kabla ya kurithi yanatolewa madeni ya wanadamu madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala kama hii haji kama hajahiji yule maiti na ana mali kabla ya kurithiwa inatolewa mali ya gharama za haji kwanza kama ana zaka ilikuwa hajaitoa zinatolewa gharama za zaka katika tarika yake wa hadhi alaya fiha wujubul haji wa huwa ruknun min arkani alislam aya hii يقول فيها وجوب الحج ndani yake ina wajibu wa haji wa huwa ruknun min arkani alislam na haji ni moja katika nguzo za uislam wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu ruknun min arkani alislam fi hadithi jibril tume sallallahu alaihi wasallam amebainisha pia kuwa haji ni moja katika nguzo za uislam katika hadithi ya jibril وفي حديث ابن عمر في كتك حديث ابن عمر اللي بني الإسلام على خمس وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قول حج مفرضش ومواك وتيسة وهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة نمتوم صلى الله عليه وسلم هكوهيجي كتك مكه وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرة اسبقوا علي حج نمتوم صلى الله عليه وسلم مواك أولي أولي وبادياك مواك وكومي نبو الفوحيجي نمتوم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لماذا قنيني لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم sababu mtume sallam alimpeleka alimtuma Ali akawalingania watu katika msimu ule, alla yahujja ba'da hadha al'ami mushrik, akalingana akuwatangazia watu kwamba asihiji baada ya mwaka huu mshirikina, wala yatufu bilbeiti uryan, wala situfu al-Kaaba mtu aliyetuputupu. Sababu walikuwa wakifanya hivyo, washirikina walikuwa wakitufu pale, walikuwa wakitufu uchi. Kwa baada ya kufunguliwa Maka ndipo ikatangazwa tangazo hilo, alla yahujja ba'da hadha al'ami mushrik wala yatufu bilbeiti uryan, asihiji baada ya mwaka huu mshirikina, na asitufu al-Kaaba mtu ambaye yuko tuputupu. Falamma muni'a al-mushrikuna wal-uratu min al-hajji fi al-aam al-ashir hajja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hajjat al-wadaa, walipozuiwa washirikina na wale watuputupu kuhiji katika mwaka wa 10 ndipo alipohiji mtume sallallahu alayhi wasallam hajjatul wadaa. المرتبة الثانية الإيمان توقت كمراتب الدين الثلاثة درجة ديني تاتو الإسلام والإيمان والإحسان تهمليز الإسلام سسني الإيمان. المرتبة الثانية الإيمان تعريف الإيمان يقول المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة نا إيمان نسهم زيد يسابين فأعلاها قول لا إله إلا الله درجة يجو يا شعب هزو ني نين لا إله إلا الله جو درجة يجو وأدناها درجة يكي يتشيني إماطة الأذى عن الطريق نكون شوشاف كتكنجية جو درجة يتشيني إيمان والحياء شعبة من الإيمان نحايا نسهيب كتك إيمان. يقول الشيخ الفوزان فالإيمان أعم من الإسلام, إيماني ني أعم إن إني زيد كلكو الإسلام. الإسلام والإيمان فس الإيمان ني أعم إن إني زيد كلكو الإسلام. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا, كلا مؤمن ني مسلم na si kila muislamu ni muumini. Wazi hizi kaida? Fal imanu aamu min jihati nafsihi, huyo iman ni aam, inaenea kwa upande wa nafsi yake. Wa akhasu min jihati ahlihi, na ni akhasu kwa upande wa wenye imani. Fal imanu aamu min jihati nafsihi, sababu inaenea kuliko al-Islam, ndio aamu min jihati nafsihi, sababu ni aamu inaenea kuliko al-Islam kama tulivyoelezea hapo mwanzo. Wa akhasu min jihati ahlihi, na ni akhasi kwa upande wa wenye imani. Ndio hii fa kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'mina, kila mu'min ni muislamu, si kila muislamu ni mu'min. Tabu iman ni aam, wal imanu fil lugha at-tasdiq, imani katika lugha ni at-tasdiq, musaddiq. Qala ta'ala ala lisani ikhwati Yusuf wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, ndio وما أنت بمؤمن لنا ولإخوة يوسف والفكندة قبابياه وكوانبيا توبه Yusuf chende nayo. Wama anta bimu'minin lana, hukuwa wewe aibi musaddiqi lana, mwenye kutusaddiqi sisi. Kwa hiyo al-iman fi lugha bimaana at-tasdiq. Imani katika lugha ni tasdiq, usaddiq. Qala ta'ala ala lisani ikhwati Yusuf, wa ma anta bimu'min ay bimusaddiqin lana. Wa amma al-imanu fi shar'i fahuwa kama fassarahu ahlu sunnati wal jamaa, قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيمان كما ولفسير أهل السنة والجماعة قول باللسان لكسيم قوليمي واعتقاد بالقلب نكويتكيد كمويو wa amalun bil jawarih, na kufanya amal kwa viungo. Yazidu bitaa, imani inazidi kwa kufanya taa. Wa yanqusu bil maasiya, na imani inapungua kwa kufanya maasiya. Wa inshita taqul al iman qawlun bil lisan wa atiqadun bil janan وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية. سمعنا هي وتفسيره إنكوا نحقيقة كشرية. لأن الحقائق ثلاث، حقيقة نتات، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. هنا حقيقة يكي لغة نو حقيقة وكي شرية نو حقيقة وكي آدة. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. كي فسير إيمان كتفسيره ليو حقيقة يكي شرية. فالإيمان نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. إيماني منكوليوا كتوكا كتك معنى يكي لغة وبليكوا كتك معنى يكي شريع. إنا بسيما إيمان نهي معنى يكي شريع. فالإيمان قول باللسان. وإيمان نكسيما قوليمي لا بد من النطق والاعتراف باللسان. لزيما كتامك نكوكيري قوليمي. طبعا قمتوا نسيما قمتوا نسيما لزيما كتامك نكوكيري قوليمي. واعتقاد بالقلب نكويتكيدي مويوني. لا بد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه. لزيما ياوي يالي أنا ويتامك كولمي واكي نمويني كوي يتاكيدي كوامويو واكي. يالي أنا ويتامك كولمي ياوي أنا يتاكيدي كوامويو واكي داني يموي واكي. وإلا كما سيهيبيو كان مثل إيمان المنافقين. تقوى كما إيمان يا ونافي الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أما هو نسمى ونديمزاو يسيو قوى كتكنيوزاو. ونافي ونفني مامو يكي إسلام ظاهر لكن نيوني كتكنيوزاو نيوني كفيري. كوندو يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Hawana itikadi za moyoni katika yale wanaoyasema na wanaoyafanya. Yakulu Sheikh Hafidhullah ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب بل لا بد من العمل بالجوارح أيضا. هيتوشي كسما كوليمي نكويتاكيدي كوامويو بل لزيما كفني عمل وذيونغو بيا. Haitatosha kwamba mtu kasema kwa ulimi kaitakidi moyoni iwe basi ndio tayari huyo ni muumini, la bal la budda min al-amal bil jawarih aidha, lazima kufanya ibada sasa kwa viungo pia. La budda min adai al-faraid, lazima kutekeleza faraid, mambo ya lazima lazima atekeleze. Watajannub al-muharramat, na kujiepusha na yenye kuharamishwa. Fayaf'alu at-ta'at ويجتنب المحرمات. أفني طاعة أتفني طاعة ناتجي بوشا نينيك حراميشوا. هذا كل هذا من الإيمان يتهاني كتك إيمان. وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله. إيمانك وتعرفه إنكسان دينيوت. Kwa hiyo kufanya amal kwa viungo ni katika imani. Vinginevyo mtu atakuwa kama murjia. Murjia hawaitakidi jambo hili la amal. Murjia hawaitakidi jambo la amal, kuswali, kufunga, hawana haja nako. Hawana haja nako. Sema haya si lazima haya. Mtu akiamini tu moyoni mwake khalas. Sasa na Abu Bakar huyo anakwenda peponi moja kwa moja bila kusali, bila kufunga, bila kufanya ibada yoyote. Hii ni itikadi potofu ya murjia, na wanakhalif aya za Qur'ani nyingi sana ambazo zinakutanisha iman na al-amal. Allah asema innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Al-iman wal amalus salih, kuonesha kwamba amal ni katika iman. Kwa wanakhalif aya za Allah, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Murjia moja katika vikundi vilivyopotea. وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله. إيمانك وتعريفه إن كسان دينيوت. لكن هذه الطاعات والشرائع الكثيرة منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان ومنها ما هو مكملات للإيمان. لكن هذه الطاعة نشرية نينجي كتك هزو kuna ambazo ni sehemu katika hakika ya iman na kuna ambazo ni katika venye kukamilisha iman. Wal imanu lahu arkan wa lahu shu'ab, imani ina arkan, ina nguzo zake. Wa lahu shu'ab, na ina shu'ab, yani sehemu sehemu hizi. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين. انتم صلى الله عليه وسلم امزبيني شهيزو كتك حديث بيلي. بين أركان الإيمان في حديث جبريل. انتم صلى الله عليه وسلم امزبيني شهيزو ذا إيمان كتك حديث جبريل. وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. انتم امزبيني شهيزو ذا إيمان katika hadithi hii al-imanu bidhu'un wa sab'una shu'bah. Wa hadha yati insha Allah ta'ala, na hii takuja insha Allah ta'ala. Wal-imanu wal-islamu idha dhukira jami'a sara li kulli wahidin ma'ana. Al-iman na al-islam zikitajwa pamoja inakuwa kila moja ina maana yake. Kitajwa pamoja al-iman wal-islam katika ibara moja, zikitajwa pamoja kila moja inakuwa na maana yake. Ma Maana yake ni ipi? Yani al-islam kwamba ni amalu dhahira hizi, sala, saumu, haji, na iman ni zile al-amalu al-batina, kuamini, kumwamini Allah, kuamini mitume yake, kuamini vitabu vyake. Wa idha dhukira minhuma wahidun faqat dakhala fil akhar, ikitajwa moja katika hayo mawili peke yake ile jingine litaingia. Ikitajwa al-iman peke yake Uislamu unaingia, ikitajwa al-islam al-iman inaingia. Qauluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwa, ha, innamal mu'minuna ikhwa. Sasa hapo imetajwa iman lakini al-islam pia inaingia. Ndio maana wa idha dhukira minhuma wahidun faqat dakhala fil akhar, ikitajwa moja katika hayo mawili lile jingine pia linaingia. Fa idha dhukira jami'an fussira al-islamu bil a'mali adh-dhahira, yakitajwa pamoja yote mawili Uislamu unafasiriwa kwa mali hizi ibada za dhahir. Wa hiya arkanu al-islam al-khamsa, ni hizi nguzo tano za Uislamu. Wafusira al-imanu bil a'mali al-batina, na inafasiriwa iman kwa ibada hizi za ndani. Wa hiya al-arkanu sita, zile nguzo sita za iman. Wa mahalluha al-qalbu, na mahali pake ni moyoni, kuitakidi moyoni nguzo za imani sita: kumwamini Allah, kuamini malaika wake, mitume yake, vitabu vyake, kuamini siku ya mwisho, kuamini qadar. Nguzo za imani sita. Wala budda min ijtimaiha fil muslim, na lazima zikusanyike kwa Muislamu hizi nguzo sita za imani. La budda an yakuna musliman mu'minan yuqimu arkana al-islam, lazima awe ni Muislamu na ni mu'min, anatekeleza nguzo za Uislamu. Wa yuqimu arkana al-iman, na pia anatekeleza nguzo za iman. La budda min ijtimaiha, nasema wala budda min ijtimaiha fil muslim, lazima kukusanyika hayo yote kwa Muislamu. Yapi hayo? Al-amalu adh-dhahira wal a'malu al-batina, lazima yote yakusanyike kwa Muislamu. La budda an yakuna musliman mu'mina, lazima mtu awe ni Muislamu na ni mu'min. Yuqimu arkana al-islam, anatekeleza nguzo za Uislamu tano. Wa yuqimu arkana al-iman, na pia anatekeleza nguzo za imani sita. La budda min ijtimaiha, lazima zikusanyike zote hizo kwa Muislamu. Fa naqifuna wallahu a'lam.